क्या इन काफिरों के कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने इनके लिए ऐसा दीन तय कर दिया है जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है? और अगर अल्लाह की तरफ से फैसला कुन बात तय शुदा न होती तो इनका मामला चुका दिया गया होता, और यकीन रखो कि इन जालिमों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है।